Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Evet sevgili Radyo Havan dinleyicileri, bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Nazlı Hanım merhabalar, öncelikle nasılsınız? Merhaba Mert'ciğim. Valla iyiyim, heyecanlıyım da senin dediğin gibi bir çarşamba günü ama 2013'ün bizim açımızdan son çarşamba günü. Evet. Manasında. Evet. Bugün konuksuzuz. Ne yapacağımız hakkında bizim de çok fikrimiz yok. Biraz 2013 yılıyla ilgili spor gelişmeleri hakkında değerlendirme yapabiliriz. Aklımızda kalanlar bizim. Neler oldu onları konuşuruz. Evet sayın dinleyiciler, böyle düşünüyoruz. Keşke canlı program olsaydı, sizden de destek alabilseydik. Şunu anlatmadınız, bu konuya da değinelim. 2013 bizim açımızdan, spor açısından, sağlık açısından şöyle şu konularda önemli diyebilseydiniz. İnşallah 2014'ün son programında sizden de katkılar almış oluruz. Bugün sadece bizim aklımızda kalanlar, bizim hafızamızda kalanlar, hafızamızda yer işgal eden olaylara şöyle bir değineceğiz. Mert'cim bugün güzel müzikler hazırlamışsın ama. Evet. Biraz baştan ondan söyleyelim. Neler çalacağımız bugün belli. Konsept anlamında bir şeyler yapalım dedik. Yani rastgele kafamıza göre müzik çalıyorduk. Daha futbolla alakalı, özellikle dünya kupalarının şarkılarını seçmeye çalıştık sizin için. Bir adet de FIFA konsol oyunları ve bilgisayar oyunlarının 98 yılındaki bir şarkısını çalacağız. Sürpriz olsun istersen hemen şimdi, tamam, okumayalım okay. İsimleri. Ama konsept şarkılar diyorsun yani. Bir konsept oluşturmaya çalıştık. Yani çalışmadık madem dersimize. Başka yerden kurtulalım. Yok yok, ben bu ders çalışmanızı çok sevdim. Çok eğlenceli. Hatta yani müziği dinlerken program bırakır oynar mıyız, eğlenir miyiz diye de aklımdan geçmedi. Dinleyicilerimizi kaldırmayalım istersen. Biz müzik dinlemiyoruz bildiğiniz üzere. Ama yok, içimizden çalıyor ya o saniyelerde. Evet, bu programın ilk dakikalarında geçtiğimiz programlarda hep söylemek istediğim ama atladığım bir noktaya vurgu yapmak istiyorum ve programların sonlarında da buna değinmek istiyorum. Mert'le beraber program yapıyoruz ama aynı odada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bütün teknik işlerden sorumlu. Hani derler ya, teknik masada Suat'la beraber program yapıyoruz. Suat'a da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Onun da eğer 2013 ile ilgili, 2013'te futbol olaylarıyla ilgili görüşler olursa, spor olaylarıyla pardon. Evet, seni görünce aklıma hep futbol geliyor Mert. Onun için spor olaylarıyla ilgili Suat'ın da görüşlerini yansıtmaya çalışacağız. Yine giremedik. Tam böyle bir... O zaman ben giriyorum Mert. Lütfen. Mert'cim, 2013'ün ocağından bugün artık ayın 26'sı mı? 25'i. 25'ine kadar. Senin aklında ne gibi spor olayları kaldı? Türkiye'den ve dünyadan böyle bir sürü şeyler oldu. Ama senin aklında kalanın başlıklarını alabilir miyiz? Belki sonra tek tek konuşuruz. Başlıklarını futboldan aklımda kalan, daha önceki yıllardaki İspanya hegemonyası biraz kırıldı. Şampiyonlar Ligi finalinde iki Alman takım oynadı. Messi Ronaldo çekişmesi, kim daha iyi, dünyanın en iyisi kim, biraz ikinci plana düştü çünkü Alman takımları hızlarıyla onları önüne geçti diyebiliriz. Futbol denince aklıma bu geliyor. Onun dışında olimpiyatlar vardı. Çok sıkı takip ettiğimi söyleyemem ama eminim orada çok... Bütün dünyayı sarsan, heyecanla beklenen, devam eden... Dopingle alakalı da çok değişik şeyler olmuştur illaki diye. Evet, onları da... Biraz bilgisizliğimize verelim bu konuda. Daha uzun uzun diye konuşmak isterdik. Onun dışında basketbolda... Türkiye'de üzücü gelişmeler doping anlamında 2-3 tane yaşandı. Hı hı. Özellikle Galatasaray takımında oynayan Hawkins, uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak tabir ettiğimiz bazı maddeler bulundu kanında ve o yüzden spor hayatından 2 ya da 3 sene olmak üzere men edildi. Şimdilik bunlar geldi aklıma. Senin aklına gelen bazı şeyler Akdeniz, var mı? Akdeniz olimpiyatları oldu Türkiye'de. Bu bazı olaylardan dolayı biraz ikinci planda kalır gibi oldu ama yine de ciddiyetini korudu. Ya bu birçok anlamda önemli. Orada da çünkü bazı şeyler kırıldı. Ne denir? Başarılar kırıldı ve rekorlar. Zaten rekorlar kırıldı. Onun dışında benim aklımda kalan bir kadın ve özellikle futbolla ilgilisi olmayan 45-50 yaşında bir hatun olarak şike olayları gene bu seneye de damgasını vurdu. Fatih Hoca ayrıldı. O bayağı herkesi sarstı. Olumlu olumsuz bir sürü şeyler söylendi. Voleybolcu, basketbolcu, özellikle voleybolcu kadınlarımızın başarıları devam etti. Benim açımdan yine en önemli şey, belki sadece İstanbul'u ilgilendiriyor ama işte Ülker Sports Arena açıldıktan sonra orası Anadolu tarafına bir canlılık verdi. Daha çok maç seyretmeye insanlar gitmeye başladı. Hani karşı tarafa hep şeye gidiyorduk, Abdi İpekçi'ye gidiyorduk. Sinan Erdem de var. Sinan Erdem, doğru. Ama yani oranın büyüklüğü her anlamda, hem spor müsabakaları anlamında. Bu benim bakış açımla, yani çok dar bir bakış açısı, o benimkinden. Bunlar diye maraton oldu İstanbul'da geçtiğimiz zaman. İstanbul evet maratonu. Her sene olduğu gibi değil mi? Hı-hı. Evet, maraton oldu. Bir de bir küçük demeyeyim ama büyük çaplı ama daha yerel organizasyonlar, işte Run İstanbul gibi. Zaten Türkiye'nin birçok yerlerinde çeşitli festivallerle beraber oluyor. Onlar yine gerçekleşti. Sevdiğimiz, tanıdığımız insanlar işte Antalya'daki Sinop'taki koşuya gittiler. Kimisi çevre için koştu, kimi sağlıklı yaşamak için koştu. Hepsinin bir şeysi vardı, manifestosu vardı, ona destek vermek için spor yapanlar oldu. Yine sporla ilgili diye düşündüğüm için söylemek istiyorum. Mesela küçücük bir şey ama Kadıköy'de 7 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu yapıldı. Bunu bütün ilçelere yayılmasını tabii bekliyoruz. Bu insanları spora daha çok teşvik eden aslında bir şey. Sıfırdan yapılı demeyelim. Tabii, var yani olan bir yolun bisiklet yeri olduğuna dair çizgiler. Aynen, o birleştirilmeler oldu. Hep kopuk kopuktu. Onlar birbirine hiç bölünmeyecek bir şekilde yapılmış oldu. Dediğin gibi bir de maviye boyanarak onun reklamı yapıldı. Maksat insanlara spora... Tam birleşmedi bildiğim kadarıyla. Çünkü o işte Kalamış'tan Kadıköy bağlanan arada Fenerbahçe'nin tesisleri olduğu için... Hı hı. Tam bir bağlantı yok hala diye biliyorum ben. Evet. Bu arada maraton demişken olimpiyatta bayan sporcularımız madalya kazandı. Aslı Çakıl, evet. Abdekin ve diğer sporcumuz kim idi? Hatırlayamadık. Ayıp biliyorum, oldu bizim terbiyesizliğimiz. Hemen şimdi söyleriz, aradan sonra bakarız. Aynı zamanda Aslı'nın dopingli olduğu söylendi. Sonra aslında doping almadı. Vücudundaki hormonlardan ötürü falan gibi açıklamalar oldu. Evet, bunlar da çok önemli maddelerdi. Doğru söylüyorsun. Bayağı bir şeyler olmuş ama şimdi futbol desek daha çok şeyler söylersin gibi geliyor bana Umert'cim. Futbolda neler oldu? Türkiye'den bahsedelim. İlk önce Türkiye'den. Devam etmekteydik yarışımız. Özellikle 4-5 büyük kulübün arasında geçen. Özellikle hemen hemen bütün büyük kulüpler geçmişte yaptıkları hataları kabul etmemekte, direnmekte. Öyle bir çark dönüyor yani. Kimse şike yapmamış ya da teşvik primi vermemiş gibi davranılıyor ama... Büyük kulüplerin tarihinde var bunlar ne yazık ki. Sadece büyük kulüpler için değil, küçük kulüplerin yaptığı, küçük demeyeyim de Anadolu kulüplerinin yaptığı şeyler de vardı illaki. Ama bir şekilde herkes gene kendini haklı görerek, çuvaldızı kendini karşısındakisine batırarak o bir tartışma sürüyor. O demek ki futbolda değil, bütün iş dünyasında, politika dünyasında, siyaset dünyasındaki aslında biraz gibi. Kulüp başkanlarının iş adamı olmasıyla da alakası var. Hı-hı. Çünkü onlar da sonuç babalarının hayrına girmiyorlar bu işler. Bir maddi kazanç elde etmek istiyorlar. Tabii kulüplerini seviyorlar eyvallah ama tabii ki. İş adamları sonuç olarak onlar da bir yatırım gözüyle bakıyorlar ister istemez. Aslında ben bugün belki programımızın yarısında 2013 değerlendirmesi yaparız ama diğer yarısında da bir kitap getirdim. Ondan konuşabiliriz diye düşündüm. Kitabın ismini istersen bilgi verelim. Bu senin kitabın ama ben biraz karıştırdığım için getirdim diyorum, yoksa getirdik. Sporun Sosyolojisi, Sosyolojinin Sporu. Ahmet Talimciler adlı öğretim üyesi hocamız yazmışlar bu kitabı. Ege Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi Ahmet Hoca. Daha önce hep sporla ilgili birçok kitap yazmış. Bu kitabın birkaç bölümünde şimdi senin söylediğin şeyleri daha böyle nasıl söyleyeyim, tespitler şeklinde ifade etmiş. Biraz sonra eğer vaktimiz olursa onu da hocanın yazdığı şekliyle okumak ve paylaşmak isterim. Hakikaten ürkütücü şeyler bu söylediklerin. Yani büyük takımlarda olsun, futbol için söylüyorum şu anda, Anadolu takımlarında olsun, sporun ahlakından, fair play'den vazgeçip tamamen bir business, iş, kar gibi görülmesi bütün toplumu sarsıyor. Zaten spor da olursa siyaset de oluyor, siyaset de olursa şurada oluyor, burada oluyor derken medya da oluyor. O zaman hiçbir şeyde fair kalmıyor gibi gözüküyor. Halbuki biz sporcunun ahlaklısını severdik değil mi? Hep zeki, çevik ve ahlaklı evet. Aynı zamanda. Başka neler oldu futbol dünyasında? Şöyle söyleyeyim Mert'cim. Benim bildiğim kadarıyla neredeyse 8-10 senedir senin bir şeyin vardı. Beşiktaşlı olduğunu herhalde söylemem de sakınca yok. Lütfen, bu bir de yani tarafgirlik de değil. Senin şeyini vurgulamak için. Kombinen vardı. Hep maçlara gidiyordun. Bu sene kombine almadın. Bu sene maçlara gittin mi? Nasıl geçti? Bu sene sadece Galatasaray maçına gittim bir kere. Hı hı. Gitmemin bir sebebi de, gitmememin daha doğrusu kombine almamamızın bir sebebi de, bildiğiniz üzere sene başında önce şey dendi. Spor Bakanı tarafından açıklanarak Beşiktaş derbi maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Onun dışındaki maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak diye. Kombine bilet satışı yaparken de insanlara derbi maçlar için bir kombine alana artı bir kombine daha verdiler. rahat girebilsinler diye, yanlarına bir kişi daha getirebilsinler diye. Ama on kişilerin kimlik tespiti yapılamayacak durumda tabii ki de. Galatasaray maçında olaylar çıktı biliyorsun. Taraftarın sahaya girmesi nedir ne değildir, birileri yaptırmış mıdır oralarını bilmem ama ondan sonra Beşiktaş uzun bir süre seyircisiz oynadı. Evet, yani gitme imkanını bulamadık zaten. Çok da yani benim gibi düşünen Beşiktaş taraftarının çok olduğunu düşünüyorum. Çok çekmiyor bizi Recep Tayyip Erdoğan stadı. Kasımpaşa'yla da kulüp anlamında çok ya biraz sıkıntılar şey da yaşandı bu ara biliyorsun. Aslında belki o stat, o statla ilgili özel şeyler konuşuyor. O stat ya da bu stat. Kendi stadınızda olmamanın verdiği bir burukluk ve kendi şey mi var? Kendi stadından çok sene başında biliyorsunuz çarşı grubu gezi olaylarında çok etkindi. Ve bilet satışında bir şey imzaladılar. Herkese sözleşme, tek tek sözleşme hükümet ve şey aleyhine tezahürat yapmayacağıma söz veriyorum falan filan diye. Bu ister istemez Beşiktaş'ın hem maddi olarak kart satışlarını etkiledi hem de taraftarının coşkusunu etkiledi diyebilirim. Ama yine de çünkü satıldı biletler. Yani 1+1 de olsa satıldı. Satıldı satılmasına da şöyle bir şey var. Yok ben senin tavrını burada hoş görüyorum, hoşuma gidiyor eskiz, da genel olarak satıldı ama. Bir kere İnönü stadı kadar kalabalık bir yer değil. Doğru. O kadar kar edemeyecekler. Aynı zamanda böyle bir çelme taktığı zaman hem taraftarı soğutuyorsun müsabakadan, karşılaşmalardan. Hem de sen kendi gelirini azaltıyorsun. Ama Beşiktaş kulübü bunu bilinçli yapmadı hani. Mecbur kaldı diyebiliriz. Evet, stat için yıllardır şey yapıyordu ama artık stadın illaki yeniden yapılanması gerektiği için orası elden çıkınca. Evet. Aslında şöyle bir hoş tavrı var Beşiktaş'ın. Özellikle bunu kazanmak için direndi. Normalde şu ana kadar hemen hemen yapılan Galatasaray stadı da hepsi hükümet destekli. Onların yatırımıyla yapılmıştı. Beşiktaş özellikle Fikret Orman'ın çalışmalarıyla kendi Beşiktaş İnşaat AŞ diye bir şirket kurarak kendi yapıyorlar. Yani toplu konut idaresine yaptırmadıkları için. Arazi kiralık olabilir ama stat tam Beşiktaş'a ait. Hani Galatasaray stadında yaşanan sorunlar, doğalgaz göndermiyor falan gibi sorunları mal vermemeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Bu çok iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Ben bunu atlamışım, evet. Bunu doğru söylüyorsun. Peki bunun dışında yine transferler açısından nasıl geçti? Çünkü bütün bu olaylar bahsettiğin işte biletlerin satışa çıkması, transferler hep o yazınki karmaşa demeyeyim ama bir kaos durumunda meydana geldi. Transferler nasıldı? Sen memnun muydun mesela? O değişir yani yorum ama şöyle bir durum söz konusuydu bu sene transfer yapılırken. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili yine bir değişiklik olacağı söylendi. 6+0+4'ün geleceği ve kulüpler uyarıldı. O yüzden daha dikkatli yani transferler yapmaya çalıştılar. Yabancı seçerken özellikle takımlar. Galatasaray'ın geçen sene yaptığı gibi işte Schneider, Drogba gibi çok büyük yıldızların geldiği bir dönem olmadı açıkçası. Yani normal bir transfer sezonuydu her zamanki gibi. Milyon her gün başka futbolcular başka kulüplere gitti 1000 defa. Dünya starları bir Galatasaray'a geldi, bir Fener'e gitti gibi gösterildi. Gel vatandaş gel, kimin elinde kalırsa. Yani böylelikle büyük ihtimal şeyler, rayçiler yükseldi. Rayçilerin bu şeysi. Bazen tipik futbolcular var yani. Her transfer döneminde kulüp bazı kulüpler için yazılıyor. O geliyor, bu geliyor, şu geliyor diye. O yüzden o açıdan çok farklı bir transfer dönemi olduğunu söyleyemeyeceğim. Anladım. Ben bu transfer işine yeni yeni böyle dikkatimi çekmeye başladı. Tekrar söylememe gerek yok. Ben daha çok işin sporuyla değil sağlık tarafıyla ilgilendiğim için. Fakat bir tane öğrenciyle tanıştım geçen sene. Daha doğrusu bir öğrencimiz ama bu konuyu yeni öğrendim. Küçük bir Anadolu takımı için işte ailesiyle beraber transfer yapıyorlar. Çocuk sınavlara gelmiyor, derslere gelmiyor, ödevleri yapmıyor. Şimdi ismini söylemeyeyim arkadaşım. Çok çok değerli, kıymetli bir genç insan. Hocam dedi biz şey yapıyoruz, transfer dönemindeyiz. İşte şu ülkeye gidiyoruz, bu ülkeye gidiyoruz. İşte bunların içerisinde Afrika ülkeleri de var. Güney Amerika ülkeleri de var. Küçük bir Anadolu futbol takımı için bu bahsettiğim. İşte oradan alıyorlar şeyi, futbolcuyu buraya, nasıl söyleyeyim, başka terimi yok çünkü satıyorlar. Ve aradan çok güzel paralar kazanıyorlar. Emlakçılık gibi ya. Bir çeşit, evet. Yani küçük bir Anadolu takımı için bile dönen paraları duyunca şaşkınlıktan dilimi yuttum. Onun için şu büyük takımlarda neler oluyor gerçekten bilmiyorum, anlayamıyorum. Kaç sıfır var, ne kadar alıyorlar. Bu beni şey yapıyor, yani çok endişelendiriyor. İrite ediyor. Evet. Yani business olarak bakıldığı zaman insanlar çok güzel şeyler söylüyorlar. İşte endüstri de büyüyor vesaire gibi ama sağlık açıdan bakınca ve bizim doping konusu açısından bakınca bu bir baskı unsuru aslında bu kadar paranın. Nasıl insanı baskı unsuru mesela? Yani düşün, Anadolu takımı için bile gelen, Afrika'dan gelen bir sporcu bir sürü para veriliyor. Onun ülkesi için acayip bir para o. Başarılı olmak zorunda. Onun için de bir stres altında, baskı altında. Belki işte gol atmasını hızlandıracak, koşmasını arttıracak. Her türlü şeyi deneme şeyine girecek. Yani daha önce konuştuğumuz şeyler ama. Ya yani ben Anadolu takımlarında olabileceği aklıma gelmediği için ben de şu anda bunu anlatmak ihtiyacı hissettim. Sanki hani bu iş büyük takımlarda oluyor. Hatta insanlar büyük paralar kazanıyorlar gibi düşünüyordum. Hayır, en periferde bile ciddi şeyler var. Dolayısıyla en periferde bile varsa bu işin çözümü nasıl olacak diye de düşünmeden edemiyorum. Doping bağlamında demek istiyorsun herhalde. Hem doping bağlamında hem de işte yani ahlak anlamında. Yani doping olmasa bile başka benim türlü... Benim açıkçası böyle canım sıkılıyor bu iki kavramın her türlü ortamda özdeşleşiyor olmasından. Hangi kavram? Ahlakla doping. Yani dopingle kullanan, doping kullanmış sporcunun ahlaksız olarak nitelendirmesi bazen canımı sıkmıyor değil. Çünkü isteyerek almamış olabilir. Zorlanmış tabii. Olabilir. Öyle kendini daha güvende hissediyor olabilir. Bu dopingi savunmak anlamında değil ama asla tabii. Hani her doping kullanan sporcuya da ahlaksız ahlaksızsın sen demek çok moral bozucu olsa gerek sporcular açısından. Çok güzel bir yaklaşım, katılıyorum sana. Çünkü o da bir mahalle baskısının altında. Hatta büyük bir mahallenin insanoğlu her şeyi yapabilir. Yani yapana değil yaptırana bak diye bir atasözü vardır. Bunun için de geçerli. Doğru, katıldım. Biraz şey anlamında konuşabiliriz yine. Hangi maddeler bu sene içerisinde yeni katılan madde var mı doping sayılan? Eczacı olarak. Peki hangi maddeler bilmiyor musun Nazlı'nın diye? Ya elimde listeyi getirmedim çünkü onların biliyorsun kimyasal adları yayınlanıyor. Belki bunları buradan söylemek de çok şey olmayabilir. Eczacılarımızın yani bildiği maddeler bunlar ama yani hiç hazırlıklı gelmedim açıkçası. Bu maddeler hakkında çok fazla konuşulmaması da beni biraz açıkçası meraklandırayım nedir, da. Nedir? Ne konuşulmasını istersin mesela? Hangi maddelerin doping olduğuna dair hiç böyle bir net bir bilgi ulaşmak çok kolay değil. Yani araştırılırsa eyvallah ama tıbbi terimlere hakim olmayan bir insanın ne dopingdir ne değildir algılaması. Ha, aslında burada çok güzel bir konuya parmak basıyorsun. Ne sporcu bilebilir bunu ne eczacı bilebilir ama bilimsel olarak bunlar yayınlandıktan sonra herkes öğrenmek zorunluluğunda. Özellikle işte antrenörler, futbol şey kulüp başkanları, futbol demeyeyim de her türlü spor şeysini kulüp başkanları araştırıp bilmek zorundalar. Çünkü etken maddelerin isimleri zaten öyle Latince ya da kimyasal maddelerden gelen şeyler. Ve burada şunu vurgulamak lazım belki. Yani Dünya Antidoping Ajansı bu listeleri yayınlarken, WADA bu listeleri yayınlarken... bir etken madde sentezleniyor. Dur bakayım bunu yasaklı listesine koyayım demiyor. Aynen hırsız polis ilişkisi gibi. Birileri o maddeyi kullanıyor. O maddeden maddenin işte başka bir maddeye vücutta dönebildiği ve onun da işte bazı hızlandırmaları vücutu fonksiyonları etkilediği ortaya çıkıyor. Ondan sonra onun kullanılmaması gerektiği kararını bilimsel olarak varıyorlar. Sonra yayınlanıyor bu kullanılamaz diye. Yani bu listeler aslında sonradan oluşturulan listeler. Her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Önceki yıl doping demediğimizde bir sonraki yıl doping demek zorunda kalabiliyoruz. Bir de o maddenin vücut içerisindeki hareketliliği de değişebiliyor ve kişiden kişiye de değişebiliyor. Benim aslında hani eczacı olarak merak ettiğim noktalardan birisidir. Diyelim ki ikimizin de başı ağrıyor. İşte sen 1.90 boyundasın, ben 1.60 boyundayım. İkimiz de aynı ilacı kullanıyoruz. 500 miligram bir şey alıyoruz. Senin vücudunda başka türlü şeyler oluşturuyor, benimkinde başka türlü. Doping de aynı şekilde. Her vücutta başka başka meydana geliyor. Dolayısıyla belki birisinde dopingmiş gibi ortaya çıkan bir etki diğerinde çıkması zor. Bunu nasıl topyekün kullanılmaz denilebiliyor? Çünkü herkesin vücutta dağılım hacmi de farklı. Metreküp diyelim artık hani kan ve sıvısının bulunduğu şey. Bu oldukça girift ve scientific bir şey konu. Çok bilimsel bir girdik ya, biraz müzik heyecanlansak mı? Olur, bir bence, müzik yapalım evet, istersen. Müzik ne çalalım artık. Sen seç istersen liste. Ben mi? Ben yani biraz senin listende en son şeymiş gibi ama 2010 Shakira'nın söylediği Afrika ile başlayalım. Güzel, evet, hareketli. Biraz oynayabilir miyim ben de? Lütfen. Evet sevgili dinleyenler, şimdi Suat arkadaşımız bize Afrika'yı çalacak. Evet, keyifle dinleyelim. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. Evet, güzel Afrika şarkımızdan sonra tekrar Mert'e soru bombalarıma devam ediyorum. 2013'te neler yaptı başka türlü öğrenmem mümkün değil diye hazır bu programı da bulmuşken kişisel şeylerimi programa alet edeyim. Sevgili Mert, işte birkaç maça gittim dedin, Galatasaray maçına gittin. Yani bu 2013 sezonu başladıktan sonra. Başka 2013 sezonunda neler yaptın? Basket maçına gittim mi, ne bileyim, uluslararası başka? Basket maça gitmiyorum, bir adet uluslararası geçtiğimiz 2 ay önce mi bir ay önce tam hatırlayamadım. Sevgili pederim Mustafa Ahmet Çincan beyefendiyle, evet, evet. Barcelona'ya gittik. Bir ya onu hiç bana anlatmadın. Evet, bir anlatsana. El Clasico heyecanı yaşadık Real Madrid Barcelona. O maçın ortam. Önemi neydi? Niye gittiniz o maça? Yani bir sürü maçlar oluyor. Niye ben onu seçtiğinizi anlayamadım. Hafta sonu o ara konuşuyorduk, gidelim bir ara Barcelona'ya maçına. Babam istedi Barcelona'ya gidelim diye. Real Madrid maçı vardı. Süper fırsat. Ona gittik yani. Barcelona Madrid karşılaşması. Aynen. Yani. Bir maçtan bir gün önce gittik şehre. Stada yaklaşık bir buçuk saat, bir buçuk değil bir saat hatta mesafede bir otelde kaldık. Şehir doluydu değil mi? Metroyla gittik maça. Bayağı kalabalıktı metro Barcelona taraftarlarıyla. Nou Camp'a doğru akan 6 adet yol var mevcut. Ve maç saati akın akın insanlar. Arabayla doğru yürüyerek çoğu. Ya bizim Beşiktaş'ın yürüdüğü gibi böyle daha da büyük bir grup galiba. Daha büyük yollardan. Geçiyorlar tabii bizim kadar sıkışık değil alanları. Onun dışında motorla maça gelen çok vardı. Dünyanın her tarafından insan var. Festival alanı gibi maçtan önce motor, herkes. Motor siklet yani motor deyince. Aynen, insanlar motor, bizim siklet. İstanbul'da motorla deniz motoru zannetmesinler diye söylüyorum. Zannetmezler. Sen gene annelik yaparak. Tamam sustum. Estağfurullah. Öyle maça gittik. 2-1 Barcelona kazandı. Ronaldo'yu, Messi'yi ve birçok dünya yıldızını canlı izleme fırsatım oldu. Açıkçası ben nasıl söyleyeyim, çok keyifli güzel bir maçtı ama beklentilerimin altında kaldı diyebilirim. Ne bekliyordun? daha yüksek tempoda oynanıyormuş gibi geliyordu televizyonda izleyince İspanya. Hızlı. Daha, hızlı demeyeyim de hani biz hep hücum yönünü görüyoruz ya olayın. Hani genellikle kameralar bize hücum futbolu şeklinde yansıtıyor. Arkadakiler futbolu. Uyuyor muymuş meğerse? Arkadakiler uyuyor değil de. Hani daha samimi bir ortam bekliyordum diyeyim. Öyle bekledim bulamadım diyebilirim açıkçası. Ama yine güzel bir müsabakaydı tabii ki de. Ha, o zaman demek ki oradaki dışarıdaki canlı maçlara da gitmek gerekiyor. Mesela bir Chelsea'ye vesaireye. Ben bir Dortmund maçı izlemek istiyorum. Dortmund taraftarını görmek. Ölmeden televizyonda önce gözümüzü Liverpool büyütüyoruz yani. Ha, Liverpool. Görmek isterim. Yok gözümüzde büyütmüyoruz ama tabii statta izlemekle televizyonda izlemek arasında çok büyük fark var. Bir İspanyolca bilmediğini biliyorum ama neler sloganlar atıldı fark ettin mi, anladın mı? Şöyle bir rekabet var Real Madrid Barcelona arasında. Barcelona bildiğiniz üzere Katalan bölgesinin şeyi. Real Madrid'de kralın takımı yani. Aristokratlar ve safkan İspanyol mu diyeyim? Öyle bir takım, öyle bir rekabet var aralarında. Hep beraber milli takımda beraber oynasa da birçok futbolcu İspanya milli takımında bir soğukluk var aralarında her zaman. Hani oranın çok önemli derbisi diyorsun. Tabii hani şey anlamında da sadece. Kültürel anlamda da. Kültürel anlamda da bir çatışmayı gösteriyor açıkçası. Özellikle Barcelona'nın son yıllarda daha göz önünde olması. Birçok bazı Real Madrid teknik direktörünün Real Madrid hayatta Barcelona'yı yenemez. Çok büyük sürpriz olur gibi açıklamalar yapması falan gibi. O tabii giderek daha çok kızışıyor iş. Messi Ronaldo savaşı. Her zamanki gibi devam ediyor diyebiliriz. Şey, onların amigoları nasıldı? Bayraklar atıldı mı? Şey çok ateşler güzeldi. Yakıldı. O nasıl? Biraz sahadan bahseder misin? Tribünde. Şey olayı çok güzel. Koreografi stat görevlileri tarafından hazırlanıp şeyin koltuğun üstüne konuyor. Ne yani, demek stat görevlisi ne demek Mert'ciğim? Bizim gördüğümüz özel güvenlikler falan var ya polisler aynı zamanda. Ha. Oradakilerin hepsi özel güvenlik. Aynı zamanda oranın bir maaşlı çalışanı gibi. Onlar böyle kartonları bırakmışlar koltukların üzerine. Hı-hı. Şeyler çıkınca herkes kartonları kaldırıyor. Yani öyle bir ne diyeyim, mimari şeyi var, düzeni var ki adamlar öncelikten çizmiş gibi kartonları koyuyorlar. Tık tık tık herkes açıyor. Bizim gördüğümüz indiriyor. O şeyler, tablolar öyle oluşuyor demek ki. Aynen. Çok, o zaman bireysel yaratıcılık yok. Önceden güzel bir entertainment tarzında hazırlık var, öyle mi? Belki vardır bireysel yaratıcılık demen, öyle silip atmamak lazım. Hı-hı. Ama İspanyolca bilmediğimiz için evet. Haliyle çok. Ya o bilmek şart değil mi? Olaya vakıf olamıyoruz. Anladım. Bir şey soracağım, kişisel bir şey. Birkaç hafta evvel toplu şeyde de programda da anlatmıştım. Taraftarlar birbirlerini alkışladılar mı? Alkışladılar mı? Yoksa bizdeki alkışladılar gibi. Alkışladılar ya. Yok ya, çok değişik bir atmosfer vardı böyle. İspanyollar, ateşli İspanyollar çok görmedim. Bayağı bir sürü Japon, Danimarkalı, İsveçli herif. Dünyanın bir tarafından oturup maç izlemeye gelmişler. Böyle bizdeki gibi coşkulu, parçalayalım onları falan gibi muhabbet yoktu açıkçası. Kaliteli çok maç. Güzel izliyorum. Maç aynen, adamlar ne kadar birbirlerine tiksinseler de el ele sıkışıp başlıyorlar. Tebrik ederek bitiriyorlar. Süper. Gol sonrasında değişik yaratıcı hareketler var mıydı? Yok, olmadı. Bu maç üzerinden daha fazla zorlamayalım isterseniz. Yok, ben başka türlü öğrenemiyorum da bir şey daha soracağım. Lütfen. Kültürel bir sorum. Lütfen dinliyorum. Çok önemli. Acaba çıkışta dışarıda kedi köfte yediniz mi? Ne var kedi dışlarında? Kedi köfte yemeyiz. Ne var onların dışarıda? Şöyle yaptık ne biz. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Tapasları var bildiğiniz gibi. Maçtan önce zaten herkes nacho, bira. Hı-hı. İçeride ama mesela alkollü bira satışı yoktu. Güzel. Alkolsüz biraz. Türkiye'de de yok ama garip Hı-hı. geldi buna. Çünkü Almanya'da özellikle mesela. Litre litre, lıkır lıkır. Olayı o. Hani pazar akşamları biralar çekilir. Hı-hı. Şey, Türkiye'de de açıkçası çok taraftar grubu var maç öncesinde. Onun da tadı ayrıdır açıkçası maç öncesinde birkaç bir şey. Hı-hı. Bak mutlaka, yok ama mutlaka canım mı tabii ki. Ama ben yemek kısmını sordum. Ya bizim mesela Beşiktaş stadının kenarından geçtiğimizde öbürküleri o kadar bilmiyorum. Sucukçular, köfteciler, yani içeride maç mı var? Bir yeme partisi mi var? Onun için ha, merak ediyorum. Bakmamak lazım, çok normal yani adamlarda. Ha. Nasıldı Brezilya şeyde, nasıldı? Yok yok, kadar sokak satıcısı yoktu. Sokak yani. Satıcısı yoktu. Ne yiyip içtikleri bilmiyoruz. Bildiğimiz tapasını yiyip geldiyse. Ne yapalım kadar. Yani ne yiyorlarsa yiyorlar insanlar. Şey. Ben bunu bir kültür olarak düşünüyorum da onun için. Ne yani diyor? O spor hareketlerinin içerisinde nasıl işte birasını içip Beşiktaş'tan sahaya kadar yürümek, kenarında sucuk ekmek yemek, ne bileyim dışarıda sloganlar atmak, tekrar içeri girip slogan atmak. Daha sakin yaşıyorlar onlar bize göre değil her şeyi. Mi? Evet, evet, kesinlikle öyle. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Sonra ben şu kitabımdan birazcık da parça okumak istiyorum diğer bölüme geldiğimizde. Lütfen, çok seviniriz. Bu sefer sen söyle, zaten listemiz belli ama sırası nasıl olacak diye. O Afrika ile başlamıştık, şimdi nasıl devam edelim? Şimdi 2010 ile başladık. Hı-hı. Bayağı eskiye dönüp 98 Dünya Kupası'nın Ricky Martin'in. Ay Un süper. Un Dos Tres şarkısını dinleyelim. 1-2-3 hadi bakalım. Haydi. Tekrar merhaba. Biraz evvel size buraya getirdiğimiz bir kitaptan bahsetmiştim. Sporun Sosyolojisi ya da Sosyolojinin Sporu. Ahmet Talimciler hocamızın bir kitabı. Mert'cime buradan bir şeyler sormak istiyorum. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunları. Spor nedir diye bir şeysi var. Güzel bir tanımı var. Güzel bir çalışması var Mert'cim. Bunu önce okumak istiyorum. Sonra sana bir şeyler aklıma gelen bir şey. Buyurun, onu paylaşmak istiyorum. Hocamızın kitabından 2010 basımı 15. sayfa. Spor nedir? Spor sözcüğünün kökeni Latinceden gelmektedir. Desportare ve sportus, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak. 11. yüzyılda Fransızcadan İngilizceye ödünç olarak geçen desport, yani eğlendirme, oyalama, gevşeme. İngilizce'de sport, zaman öldürme, eğlenme, oyalanma, hobi anlamında kullanılmaya başlanılmıştır. Alman Carl Diem'e göre spor, bireyin özgür istencine bağlı, belli değer ölçülerini içeren, kendisine özgü töresi olan, yarışma biçiminde, şenlik ve sevinç içerisinde yapılan, geliştirilmiş ve özgürleştirilmiş kuralları olan, yetkinleşmeyi öngören bedensel egzersizlerdir. Eyvallah. Ya, bence çok güzel bir tanım yapmış. Bilmiyorum, herhalde akademik baktığım için çok etkiledi beni. Ama birazcık da şaşırttı. Hani biz çocuklarımız küçük yaşta vakitlerini iyi değerlendirsinler falan diye böyle sporlara yazdırıyoruz, götürüyoruz, getiriyoruz falan. Ama ben gerçekten bir zaman öldürme, oyalanma şeysi olarak düşünmemiştim. Ama hani, öyle canım. Her şey öyle ki. Yani epistemolojik olarak baktığında da bu anlama geliyor. Yani hem hoşça vakit geçirme, hem oyalanma, hem eğlendirme, hem eğlenme. Sen spora nasıl bakıyorsun diye sorun bu olacaktı. Spor işte çok. Yani dünyadaki bütün gelişmelerin direkt yansıdığı bir şey olarak bakabiliriz. Çünkü dünyanın her yerinde direkt politikayla ilişkisi var. Çok global bir şey olduğu için çıkan yeni teknolojik gelişmelerden olsun, ekonomik dalgalanmalara, her şey spora etkiliyor, spor her şeyden etkileniyor. Hı hı. Yani bence şey, kesinlikle zaman öldürmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla yapılan bir aktiviteler bütünü diyebiliriz ama. Gevşeme diyor. Evet, gevşeme. Oyalanma, tabii. Hobi diyor. Hoşça vakit geçirmek diyor. Yani bu anlamda bakarsak tamam, biraz hoşça vakit geçirme var ama yani hoşça vakit geçirme daha relax yapılan bir şeymiş gibi geliyor bana. Daha az stresli yapılan bir şey. Hani müzik dinlediğimiz zaman mesela kendi kendimiz ya da toplu olarak bir strese girmiyoruz. Yok. Yani keyifle dinliyoruz onu. Hakikaten vakit güzel geçiyor. Kendimiz şarkı söylüyoruz, gitar çalıyoruz, ne yapıyorsak. Ama şimdi spor öyle bir anlama geldi ki, hani endüstrileşme diyorsun ya sen hep. Artık bu anlamlarından sanki yozlaştı. Yani esas anlamı buydu ama şu anda üzerinden para kazanılan, birisini birisini yenmesi gerektiği bir şey yani. Her zaman bir yenen olması gerekiyordu da biraz daha şey. Mesela şey dikkatimi çekiyor. Dili bu anlatırken rahatlama amacıyla yapılan bir şey. Rahatlamaya fiziksel rahatlama mı, zihinsel rahatlama mı? Hepsi beraber herhalde diye düşünüyorum. Şey yapıyor hani, sanki altında ince inceye başka bir mesaj varmış gibi gelir bana her zaman. Böyle uzun cümleler. 11. yüzyılda tanımlanmış bunlar. Bir kere daha okumak istiyorum bak. Alman Carl Diem'e göre spor, ciddi bir şey yani, akademik tanım bayağı çalışılmış ve epistemolojik dil üzerinden. Bireyin özgür istencine bağlı, belli değer ölçülerini içeren, kendisine özgün töresi olan, şenlik ve sevinç içerisinde yapılan, geliştirilmiş, özgürleştirilmiş kuralları olan, yetkinleştirmeyi öngören ve gerektiren bedensel egzersizler. Yetkinleştirmeyi öngörmek ne demek mesela spor anlamında? Yani kendine daha çok işte kas yapmayı geliştirmek, boyun daha uzatmasına, ne bileyim işte daha hızlı koşmaya gerek. Yani yetkinleşme hani bu mudur? Evet, biraz daha hani olduğu gibi bırakmak değil, devam ettirmek gibi algılıyorum ben. Bu benim algılaşmam. Hani Carl hocamız öyle mi demiş bilmiyorum ama bireyin özgür istencine bağlı diye başlıyor ya. Hı hı. Yani o zaman ilk başta ta olimpiyatlarından da önce işte milattan önce başlayan bu hareketlilikten biraz farklı bir hale gelmiş o zaman spor şu anda. 2013 Aralık ayında bizim bahsettiğimiz spor bu mu? Sadece yarışma. Biz gerçi sporun göz önünde olan kısmıyla daha çok konuşuyoruz. Yani yürümek de bir spor olarak değerlendirilebilir. Hatta bence uyumak en güzel sporlardan biri. Satranç oynamak, biriç oynamak vesaire gibi. Kesinlikle satranç bir zihin spor olarak geliyor bana. Zor, değişik stratejiler gerektiren. Sonra birkaç tanım daha var. Onu da paylaşmak istiyorum. Spor pedagogu Neusel'e göre spor, boş zamanları değerlendirme, dinlenme, kendini iyilik halinde bulundurma ya da yarışma biçimiyle düzenlenen her türlü motorik aktiviteleri kapsayan bir biçim. Toplum bilimci Kahneman'a göre ise spor, bedensel bir aktivite. Spor toplumsal normlara göre düzenlenir, spor üretimine yönelik değildir deniyor. Spor üretimine yönelik değildir. Halbuki bu da değişti. Spor üretiliyor bir yandan da. Yeniden ve yeniden üretiliyor. Yeniden tanımlanıyor. Bunu böyle yani bir şey değildir diye özellikle vurgulamak içinde biraz onun olduğunu gibi geliyor. Yani onun varlığı varmış gibi geliyor. Reddederek bile aslında o tanımın içine sokulmuş. Aynen, aynen. Katılıyorum. Reddetmek bile demek ki var da ama yani bence var, olmaması bence, lazım. Aynen. o noktaya geliyor sanki. Evet. Yine Magnan'a göre spor kendine özgü kurum ve kurallarıyla oynanan, yarışma tarzında uygulanan bazı özellikleri ile oyuna, bazı yönleri ise işe benzeyen, profesyonel faaliyete dönüşmeye elverişli, baskın yönü fizik efor olan bir serbest zaman aktivitesi olarak tanımlanıyor. İnanır mısın bununla ilgili onlarca sayfa tanım var. Yani herkesin sporla ilgili farklı tanımları var. Sporun özelliklerini sonra bir özetlemişler Mert'ciğim. Ondan da bahsetmek istiyorum. Sporun 3 tane ayrıca özelliği varmış. Bir oyun olması, aktivite olması ve oyun olması bunlardan bir tanesi. Sosyolojik bir kavram olarak kurumsallaşma, davranış ve organizasyonun yapılanması ve standartize olması zamana direnç kazanması sürecidir. Kurumsallaşma sürecinde yapıların yapısal özellikleri şöyledir deniliyor. Yani aslında hani sporun bireysel olarak yaptığımız spor tamamen kendimizle ilgili, kendi boş vakitlerimizle. Ama işte bir takım kurulması, o takımın başka bir takımla yarışması kurumsallaşma olarak geçiyor. Belki işte sporun kurumsallaşmaya başlamasıyla o kurumun karlılığın artması meselesinde olay düğümleniyor ya da karmaşık hale geliyor. Çünkü kurumsallaşmanın getirdiği bir güç odağı farklılığı olabiliyor. Bir şey daha vardı. Hemen kitapta not almıştım. Şimdi onu da sana söylemek hem de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sporun doğuşuyla ilgili bir nokta var bir de burada. Çünkü bunu biraz evvel söylediklerimle de ilişkili. Buradan biraz toplumsal cinsiyete yaklaşıyor galiba. Öyle anlıyorum ben. Sporun doğuşunu, sayfa 19 burası. Antik Yunan uygarlığının özgür Yunan erkeklerine yönelik bir takım ayrıcalıklar içerdiğini ve aslında sporun erkekliğin tanımlanması kavramıyla hatırlanabileceğini vurguluyor. Yani spor yapmak ve erkeklik. Biliyorsun başka bir yerde okumuştum, bu kitapta yazmıyor ama yıllarca kadınlar olimpiyatlara katılamıyorlar. Olimpiyatlara katılması kabul edildikten sonra yine bir grup itiraz ediyor. Kadınlar katılamaz. Olimpiyatlar ve spor erkekler içindir. Erkeklerin vücudunun geliştirilmesi gerekir gibi. Dolayısıyla spordan ve spor sosyolojisinden bahsederken biraz böyle toplumsal cinsiyet şeyine de vurgu. O bana biraz şöyleymiş gibi geliyor kesinlikle, hani hemen hemen diyorsun her tarafında toplumsal ataerkil bir yapı olduğu söylenebilir. En azından dışarıdan gözüken iç dinamikler farklı olabilir tabii ki. Hani kadınların acı eşiğinin daha yüksek olduğu artık bilimsel de biliniyor herkes tarafına ve gerçek, yani hem psikolojik anlamda hem de duyarlılık anlamında. Yani acıya daha duyarlı olabilir ama daha uzun zaman zarfında bu acıyla baş edebiliyor. Sanki bunun erkek egosu üzerinde bir şeyi var. Çekilemeyen bir kısmı olduğundan ötürü sporu daha fazla erkekler sahiplenmiş yıllarca. Hep bu mantıkla erkeklerin daha fazla sahiplenmesi biraz da bayanları buradan soğutmuş olabilir. Yani çok düz mantık bakarsak eğer. Hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü futbol maçlarının arasında reklamlarda genellikle ya arabalardır ya işte erkeklere yönelik bir şeydir. Babalarının yapması gerekenler işte şöyleyim falan, ya da ne bileyim erkek şampuanı reklamlarıdır ya da cinsel içerikli işte kadın figürlerinin çok kullanıldığı reklamlardır. Ya da bizim gibi mesela son zamanlarda özellikle benim çok dikkatimi çekiyor. Maçlardan önce genellikle yemek reklamları çok oluyor. İşte bilmem ne maçısı. Şimdi tam zamanı, tam 12'den vur işte. Şutu 90'a at. İki pizza ayağına gelsin. Şu kadar lira. Hmm. Şu hamburger bu kadar diye özellikle. O terimlerle yemeğini sattırma derdinde insanlar. Mesela şey, hokey liginin NHL, Amerikan'ın profesyonel hokey ligini. Hemen hemen bütün sponsorları yemek üzerine. Ama onlar acayip kalori alıyorlar ama günde kaç? 3000 kalori mi? Tatlı şeyi var, pizza şeyi var aynı zamanda. İşte menüsü. Kola şeyi var, sponsoru var. Enerji içeceği sponsoru var. Yani gıdayla çok yakından alakalı şeyler oluyor. Bu da aslında biraz gıdanın kontrolü de doping ilişkisi hakkında sen bir şeyler söylemek ister misin? Yani biz aslında bizim söylediğimiz şudur. Gıdaların birçoğu ilaçların birçoğu da gıdalar olarak alınabilir. Orada çok ciddi bir ilişkisi var. Doğru yakalıyorsun. Fakat tabii gıdaların zararlı tarafları da var. Bu yani doz anlamında. Ki senin bahsettiğin ligde çok ciddi yağlı, çok kalorili, nişastalı, karbonhidratlı şeyler alıyorlar. Ben tekrar şeye, cinsiyete dönmek istiyorum. Yani sporun doğuşu sanki bir erkek şeysi, hareketliliği, erkek boş vakit öldürmesi, erkek eğlencesi tarzında doğmuş. Dolayısıyla belki de bu yüzden bugünümüzde hani ister istemez kadın sporları biraz daha arka planda gibi. Hoş geçtiğimiz haftalarda voleybolcularımızın başarılarından bahsettik. Artık kadınlar da vücut geliştirme yapıyor, böyle hani ekstrem spor diyebileceğimiz bir kadın bedeni için farklı şeyler yapılabiliyor ama onunla beraber hakikaten her şeye rağmen bir farklılık var gibi gözüküyor. Özellikle futbolda çok daha açığa çıkıyor bu. Biraz da şey gibi hani bana en azından öyle geliyor, gene cinsiyetçi bir yaklaşım olurum bilemedim, biraz tedirginim ama kadın anatomisi belli bir spor yapmadan da daha estetik bir görüntüye sahip. Bana sanki spor yapıp onu geliştirme üzerine yapınca daha çirkinleşebilir mi? Çirkinleşiyor gibi geliyor. Reklamlara çıkan bu kaslı kaslı. Ay evet, var ya. evet. Günde 8600 tane ay yapma. İnan düşündükçe, eğer bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa çok kötü ama hakikaten. Böyle çok garip geliyor mesela bir bayanın o kadar kas yapmaya hırslı olması. Ben mesela kadın güreşleri, kadın boks karşılaşmaları onlar da bana çok değişik geliyor. Ama şu anda ayrımcılık yaptığımın da farkındayım. Belki kültürel olarak alışık olmadığımız için yani. Ama hani gece yarılarında eskiden olurdu, televizyonda çıkarsın Amerika'daki hatunlar birbirlerine hop güp vuruyorlar falan. Ha, karate yapılınca belki olabilir. Hoş, kadınlar futbol ligi de zaman zaman hiç şey fena değil. Çok kaliteli, evet, çok kaliteli oyuncular var gerçekten. İstanbul'umuzda da var. Hatta bizim uzaktan bir akrabamız kadınlar futbol şeyini biliyorsun çalıştırıyor. Yani o da erkeklerin üzerine para kurulmuş ama kadınlar da güzel oynuyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Senin Danimarka'daki ablan da oynuyordu değil mi futbol? Çok güzel oynuyordu hem de. Yani basıyor kafaları, basıyor demeyeyim de sporcu disiplinleri var hepsinde. Yaşamlarında da var zaten. Bir de oturtmuşlar yaşamlarının içine. Benim yaşadığım şehir küçük bir kasabaydı. Haftada minimum 4 gün spor fix yapıyorlar. Yani okul falan her şeyin dışında sabahın 6'sında kalkıp koşuyorlar. Ne bileyim, buz patenine gidiyorlar bir gün, bir gün basketbol oynuyorlar. Bir gün... Sporun cinsiyeti yok orada. Herkes her sporu yapıyor. Futbol şeyine gitmiştim ben okulun takımına birkaç hafta. Hem erkek takım var hem kız takım var. Bazen antrenmanlarda birleşip beraber maç yapıyorduk, karma takımlar kurup. Öyle kızlar var ki tutamıyorsun gerçekten. Yani... Zıp zıp. Yani kesinlikle küçümsememek lazım. Kızlardan çok güzel forvet olmaz mı? Şöyle psikolojikman şey oluyorsun. O kızlarla oynarken bir şey yap, çekiniyorsun. Kaba davranmayayım, abanmayayım. Hayır, abanmayayım falan değil ya. Şimdi beni ezerlerse diye bir 0 geride başlama durumu oluyor oynarken. Hiç öyle düşünmemiştim. Bak görüyor musun? Hanımı girdiği yerde, bir kadını girdiği yerde bütün şey değişiyor. Çok teşekkür ederiz bunu açıklıkla paylaştığın için. Evet. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Umarım hocam da bunu anlatmamı olumlu karşılayacaktır. Hep anlatır çünkü. Dekanımız Hülya Hoca. Hülya Hocamız Amerika'da yaşadığı yıllarda. Ondan sonra şimdi tam yerini net olarak hatırlamıyorum ama çocukların aileleriyle kendi çocuklarının spor yapması için parka gidiyor. Orada sohbetler sırasında ya bizim kadın futbol takımının futbolcuya ihtiyacı var diyorlar. Hoca orada futbol oynamaya başlıyor. Hülya Hocamız hemen doktorayı bitirdiği zaman. Uzun sürede oynuyor. Şimdi nasıl bir futbol taraftardır anlatamam sana. Eşinden daha çok, oğlundan daha çok futbolu izler. Çok keyif alır. Hakikaten bir kadının bilerek futbola yaklaşımı da bambaşka yorumlar getiriyor. Yani bence hakikaten Türkiye'nin kadın futbol yorumcularına da ihtiyacı var. Çok az var, gerçekten az var. Kimler vardı? Banu Yelkovan var. Hı hı. Benim hatırladığım, ilk aklıma gelen NTV Spor'da çalışan. Onun dışında var birkaç isim. Sen fark görüyor musun gelmedi. Peki cinsiyet açısından? Yoksa hani... Daha ılımlı yaklaşıyorlar. Hanımların ismini bilmiyorum ama Lig TV'de Okan Karacan'la Futbol diye program yapıyorlar. Muhteşem. Onların hikayeleri çok hoşuma gidiyor benim. Onlara radyo programıyla başlamışlar bildiğim kadarıyla. Okan Karacan bir gün gidiyor programlarına, Lig TV'ye çağırıyor, sonra beraber bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Çok, mesela onlar çok değişik. İngiltere Ligi'ni, Fransa Ligi hakkında çatır çutur hikayeler, her şeyi biliyorlar. İnanılmaz şey yapıyorlar. Güzel ya. Bir yani bak görüyorsun hanımların değil mi? İlgileniyor olması. Evet, kesinlikle. Ya şey, irite edici ama. Ne? Bilmeyip demeyelim de ona. Yeterince bilgi varsa. Çok ilgilenmeyip ilgileniyormuş gibi gözüken kadın sporda hakikaten itici oluyor. Şu anda sen bunu bana mı söylüyorsun? Estağfurullah, hayır, onu demek istemiyorum. Genel olarak. Şey var ya. Ama ne yapalım taraf, siz? Taraftarlık ruhundan kaptırıp. Şöyle de böyle diye çirkin çirkin şeyler yazıyorlar ya Twitter'a. Hani erkeklerin yazmasını olumlu karşılamıyorum da. Hı-hı. Bayanlar yazınca ne bileyim komik. Bir de bilmeden olunca diyorsun. Bilmeden değil de hani bilinç dışı oluyor. Daha çok fanatik kadın taraftardan daha çok korkmak lazım bence. Oo, bu da başka bir tespit oldu. Yani, fiziksel anlamda bir zarar vermez ama psikolojik anlamda yıpratabilir. Anladım. Gibi geliyor bana. Özellikle bu sosyal medyanın kullanımının artmasıyla. Hı-hı. Herkes i̇şte... futboldan şey oldu. Anlar oldu. Ya işte ben de olayı senin dediğini şu anda şöyle yorumluyorum. Kadın varlığını gösterebilmek için her alanda ben de varım demek istiyor. Bu da bir kendine anlatma biçimi. Hakikaten çok böyle yerine oturuyor olmayabilir. Absürt kaçıyor olabilir. Absürt kaçma. Bir şekilde absürt kaçtığını anlıyorum kaçıyor ama senin hani küfürlü müfürlü yazıları yakıştıramıyorsun. Belki ne olursa olsun bir hatuna öyle sert kaba. Ama işte varlığımızı kabul ettirmek için hepimiz değişik yollar şey yapıyoruz. Umarım bunlar da normalleşir zaman içerisinde. Bence 1-0'dan iyidir. Eskiden böyle futboldan anlayan hatunlar da yoktu. Bu yine de iyi bir şeydir. Zaman içinde daha da... Kesinlikle kötü değildir. Bu alışmama meselesi. Nasıl şu anda televizyonlarda yayınlanan moda programlarında böyle dar pantolonlu erkeklerin çıkıp yorum yapıyor hakkında, moda hakkında olması garip geliyorsa... O da öyle alışmamakla alakalı herhalde. Doğru. Aşina olmamakla alakalı olsa gerek. Evet, hepsine olumlu yaklaşabilmek çok önemli, doğru söylüyorsun. Bir müzik daha dinleyeceğiz mi? Dinleyelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Hemen bakıyorum. Elimde yine bir listeme. Olimpiyat ya da FIFA müziği mi şöyle güzel? Cıvıl cıvıl. Şey, evet, FIFA 99 bir oyun. Neydi? Nın da patladı. Song 2 dinleyeceğiz Blur grubundan. Güzel. Song 2 ikinci Song şarkı. Two. Evet. Ha. Aynen öyle. Süper. Evet, artık yavaş yavaş son düzlüğe giriyoruz yılın son programında. Nazlı Hanım, neler söylemek istersiniz son olarak programı kapatırken? Ne gibi dilekleriniz var? Kendim için olanları söylemeyeyim burada, vakit yetmez. Zaten son 3-5 dakikamız kalmış, Suat öyle haber veriyor. Umuyorum 2014 doping programı açısından işte çekingenliğimizi attığımız, şöyle bir hız aldığımız bir zaman olmuş olur. 2014'te dinleyicilerimiz için daha güzel, daha keyifli, daha bilgilerle, eğlenceyle, keyifle dolu bir program şeysi olur diye bakarsın düşünüyorum. Bakarsın canlı yayın. Evet, İmkanı. Evet. Suat bize destek vereceğini söylüyor. Belki hep beraber güzel canlı yayın yaparız. Dileğim budur. 2013'te özellikle sağlıkla ilgili, sporla ilgili negatiflikleri silebileceğimiz güzelliklerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Silme demeyelim, üstünü kapatmamak lazım. Doğru çok söylüyorsun. Şey. Doğru. En azından daha olumlu, evet, şeylere hicab yıl olmasını dileyelim 2014'ün. Çok güzel söyledin. Nasıl kapatalım istersiniz Nazlı Hanım? Yine bir şarkıyla kapatacağız galiba, değil mi? Evet. Önce onu söyleyelim. Euro 2000'in Şampiyone adlı tema şarkısı geliyor. Süper. Biz Dillere de buradan Şampiyone diye bağırabilir miyiz? Bağıramıyoruz. Bağırdık. Bağırdık mı? Artık çok geç. Çok güzel şarkı. Süper. Bu Şampiyon deyince We Are The Champion'la çalar mıyız 2014'te? Çalarız canım. Tamam. Şeyde süper. Sınırlamamız yok, evet. Playlistimizde. Sevgili Havan Radyo'nun dinleyicileri, sevgili eczacılarımız, teknisyenlerimiz, bizi dışarıdan da dinleyen dinleyicilerimiz, her şey gönlünüzce olsun. 2014 spor dolu, sağlık dolu bir yıl olsun diliyorum. Ve son cümleyi Mert'e bırakıyorum. Evet, o zaman ben de klasik bir tümceyle bitireyim. Seneye görüşmek dileğiyle sevgili Radyo Havan dinleyicilere, hoşçakalın. Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.